საქართველოში ყაზახური ინვესტიციები იზრდება ქეთათოპურიას შემდეგ ყაზახებმა თბილგაზიც შეიძინეს. მოგესალმებათ რამის შოუ დათაგრომის შეხვთან ერთად. ეს სიახლეა ქალაქში. ლექსენი ატარებს სოლო კონცერტს სპორტის სასახლეში. შემოსული თანხით იგი აპირებს წავიდეს ჯემი როქვაის კონცერტზე ფილარმონიაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ამ დღეების განმავლობაში დამეთანხმებით ალბათ რომ არის დენის ტარიფის ზრდა. სემნეკმა მიიღო სამსაფეხურიანი ტარიფი დენის. ანუ პირველი საფეხური არის ვინც ხარჯავს 100 კილოვატამდე, მეორე საფეხური 100-დან 300 კილოვატამდე და მესამე საფეხური 300 კილოვატის ზემოთ. შესაბამისად დენი არის სამი სახის, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, დენი, რეგულარი, პრემიუმი და სუპერი. აი ესეთი დენის სახეობები გვაქვს. ამით უკმაყოფილო ხალხი, უკმაყოფილო მოსახლეობა მივიდა სემეკის შენობასთან და თავისი პროტესტი გამოთქვა. ამ ტარიფს რო ზრდითო, დენის ტარიფს რო ზრდითო, ხალხის მდგომარეობა ხო უნდა გაითვალისწინოთ, რას გვერჩითო. ამ დროს ფანჯრიდან გადმოდგა სემეკის წარმომადგენელი და თქვა, არავითარი პირადული, მხოლოდ ბიზნესიო. თან ამ სიტყვების შემდეგ ხალხს დაუხსნა, რომ ეს სამსაფეხურიანი ტარიფი ჩვენ კი არ მოგვიფიქრებიაო. ეს საქართველოში ისტორიულად ასეთი ტარიფი არსებობდაო. ძველად ესე იგი ორ კოლხურ თეთრს იხდიდა ის, ვინც კვარით ანათებდაო, სამ შაურს იხდიდა ის, ვისაც ჭრაკი ჰქონდაო და ყველაზე ძვირს, ანუ ორ აბარს იხდიდა, ვისაც შუა ცეცხლი ჰქონდაო, სანამ კიდე ის იყავთოს აკადემიის ატმორები შემოვიდოდაო და იმას გამოწაილებდა. ამ დენის და გაზის ტარიფების გაზრდამ გამოიწვია სხვა ფასების ზრდაც, გაზვირდა ბენზინი, შესაბამისად გაზვირდა ტრანსპორტი, ბაზარში ფასებმა მოიმატა და ასე შემდეგ. ერთადერთი რაც არ გაზვირდა, ეს არის ultimate blenderი, რომელიც ისევ 399 ლარი ღირს და ხელის მარტივი მოძრაობით მომენტალურად გადაიქცევა მძღვებავად. კიდევ ერთი სიახლე საქართველოში წარდება კონკურსი საუკეთესო ქართული ინტერნეტ საიტის გამოსავლენად. უკვე გამოჩნდნენ პრეტენდენტები. კულინარიული ვებსაიტებიდან ლიდერობს ვებსაიტი lr.g. სამშენებლო კომპანიების ვებსაიტებიდან ლიდერობს საიტი ga.g. ხოლო პერსონალური ვებსაიტებიდან ლიდერობენ დავით ხუჯაძის ვებსაიტი, რომლის მისამართია varvarvarmachin.gr და კობა ხაბაზის პერსონალური ვებსაიტი kobakhaba.gr. აგრეთვე ჩატარდა გამოკითხვა პოლიტიკოსებს შორის იმის გამოსარკვევად, თუ ვინ რა კომპიუტერულ თამაშს ანიჭებს უპირატესობას. აღმოჩნდა, რომ გოკა გაბაშვილი ყველაზე ხშირად თამაშობს FIFA 2006, ირაკლი ოქროაშვილი ყველაზე ხშირად თამაშობს Counter Strike-ს და კახა ბენდუქსემ განაცხადა, მე ვეღარაფერს ვეღარ თამაშობ, იმიტომ რომ ჩემი GB-ს კომპიუტერი გიგი უგულავას ვაჩუქებ და რესპუბლიკის მოედანზე დაკიდაო. აგრეთვე მონოლოგის ბოლოს შევეხები ამ დღეების განმავლობაში სამ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც ისტორიას ანდაზების სახით შემორჩება. პირველი, ჯარის ნაწილი გაიხსნას და პრეზიდენტი თბილისიდან მოფრინდებაო. მეორე, მრიცხველი რო გადაბრუნდება დენის ტარიფი მერე გამოჩნდებაო. და მესამე, ჯეობარის ლაივ შოუ მაჩვენე და გაქცევას გაჩვენებ. Thank you.